Kichwa cha somo la leo kinasema hatua za kukua za Mkristo. Kuzaliwa sehemu ya kwanza. Hatua za kukua kwa Mkristo, kuzaliwa sehemu ya kwanza. Tufungue kwa maandiko, alafu nitafanua maana ya hivi vichwa. Huu ni mfululizo wa masomo yatakuwa kama matatu, labda yanaweza kazidi, lakini nimegundua kwamba tukisoma masomo kwa mfululizo kama kuna doctrine au hoja ambayo labda ni ngumu kidogo kuielewa, basi ni rahisi kuifafanua kwa sababu unakuwa unajenga juu ya somo lililotangulia. Kristo wengi ni wachanga kimwili, wanakuwa labda wanaweza wakawa wamezeeka, lakini amekaa kanisani miaka mingi, lakini kwa kweli ni wachanga. Kwa hiyo sio vibaya kwa mtu ambaye ana nia ya kujifunza tukaenda polepole. Kwa masomo ya mfululizo unaishia hapa, unaenda mbele kidogo, basi anaondoka na ujumbe mpana. Tufungue katika kitabu cha Yohana mlango ule wa 3. Biblia inasema mstari wa 3 vile vile. Yohana 3:3 anasema Yesu akajibu akamwambia, "Amini, amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu." Hawezi kuona ufalme wa Mungu. Amemalizia kwa neno hawezi kuona ufalme wa Mungu. Aliyesema haya maneno ni Kristo mwenyewe. Nafikiri katika watu kabisa, katika fundisho ambalo unaweza ukalichukua kama ndio la kweli 100%. Lililotoka kwenye kinywa cha Kristo hatutakiwi kujiuliza mara mbili mbili. Inakuwa limekamilika 100%. Anasema, anamwambia mtu alikuwa anaitwa Nikodemu. Na alikuwa ni mtu wa dini. Huyu mtu hakuwa kama mpagani kwamba labda hajawahi kwenda kanisani, labda hajawahi kutoa sadaka zake, labda hajawahi kuimba. Hapana, huyu mtu alikuwa ameshafanya na alikuwa ni mwalimu wa dini ya Wayahudi. Wale ambao mpaka leo linaitwa taifa la Mungu na watu wa dini zao. Lakini anamwambia mkuu wa dini yao, anasema, "Wewe Nikodemu, usipozaliwa mara ya pili pamoja na dini yako hutafika mbinguni." Hicho alichomwambia. Mwambie, alimwambia Nikodemu, akamwambia kila mwanadamu aliishi katika sayari hii inaitwa dunia. Leo tunaanza, okay, tusonge mbele kidogo alafu nifafanue bado. Twende mstari wa 6. Tuko kwenye mstari wa 3. Hapo katikati kulikuwa kuna majadiliano, lakini twende 6 kwa sababu sitahubiri Yohana alishakifundisha, mtu anaweza kukirejelea. Lakini twende pale tena. Yohana 3:6 anasema hivi: "Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho." Anamwambia Nikodemu, anakwambia wewe na mimi ndo nasema haya kwamba kuna kuzaliwa kimwili na kuna kuzaliwa kiroho. Na akasema, kama wewe unaishi kwenye hii dunia, unajijua kabisa umezaliwa mara hiyo moja na wazazi wako. Mara ya pili huwezi ukasema kwamba nilishazaliwa. Hata kama unadhani uko kwenye dini, unadhani ujue kwamba huna matumaini ya kumuona Mungu. Ndio kilichoani. Hivi katika masomo ambayo unaweza kusema ni magumu sana kuelewa hili, unaweza kaingia kwenye orodha hiyo. Iko wazi. Leo hii kuna idadi kubwa ya Wakristo na kwenye dini yao kabisa. Ukiwauliza umezaliwa mara ya pili, anasema hakuna kuzaliwa mara ya pili. Haamini hicho kitu. Alafu anakuambia anaamini na Yesu. Sasa kama sio kujitakia mabaya nini? Yaani Yesu akwambia kwamba usipozaliwa mara ya pili huwezi kuona ufalme wa mbinguni. Na akafafanua akasema, bana, usidhani kwamba kuzaliwa mara ya pili ni kwenda tumboni kwa mama yako. Mimi naongelea kuzaliwa kwa roho, kwa sababu kuzaliwa kwa mwili ni aina yake. Hiyo ulishazaliwa mara ya kwanza. Sasa naongelea hiki kilichozaliwa kwa roho mara ya pili. Ndicho ninachokuongelea ambacho kinakupa nafasi kwenye uzima wa milele. Leo niko naanza mtiririko wa masomo matatu. Nishasema matatu au yanaanza kazidi kidogo. Tunataka kuangalia hatua za Mkristo kuzaliwa kiroho, na anaendeleaje mpaka utimilifu, yani mpango wa Mungu. Maisha ya mtu ya kiroho yanatakiwa yapitie njia ipi? Leo hii mtu ukiwa na mtoto ambaye hakui, amedumaa, au akafika sehemu fulani utapiamlo ukamzidi akafa, utalia kilio cha kikubwa, ndio sio? Furaha ya mwanadamu, Yesu anasema kilichozaliwa kwa roho na kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Tuseme hiki cha mwili anachokisema nacho ni kazi yake ya mikono. Hiki cha mwili mwili ambacho ana wala hakipi umuhimu mkubwa sana, chenyewe ndicho hicho ambacho mtoto anazaliwa. Akitoka kuzaliwa anatakiwa aongezeke, akue. Akimaliza kukua, yuko kwenye hatua za utoto na ujana, anakuwa akomae. Awe labda na mji wake, wakati haendelee kukua tena ameshakomaa. Kimo hakiongezeki, na kadhalika ameshakuwa mtu mzima. Vile vile ndio mapenzi ya Mungu tunatakiwa, Mungu anatutaka, ni mapenzi ya Mungu tuzaliwe kiroho, tukue kiroho, tukomae kiroho. Nana naelewa maneno. Na Yesu akasema kuna vitu vilivyo vinazaliwa ndani yako. Kuna kimwili na kiroho, anasema na vyote tunavitaka. Leo dunia, Ukristo, vyote vile, maisha ya yote yanayotuzunguka yanalenga katika mtu kuzaliwa, kukua, na kukomaa na kuondoka. Lakini huku kwa kiroho ambako Yesu anasisitiza, sio msisitizo wa dunia. Mwambie usidanganyike pamoja na ulimwengu. Wewe sisitiza pale ilipo sisitiza Kristo. Ni mapenzi ya Mungu kwamba mtu azaliwe kiroho. Akisha kuzaliwa kiroho, Biblia inasema akue kiroho, ambayo kwa lugha ya kuzaliwa, lugha nyingine inaitwa salvation. Au lugha nyingine haki, kupata haki kwenye uzima wa milele, justification. Alafu hatua inayofuata, Mungu hapendi tuishie hapa, tuzaliwe kiroho basi. Hivi ndio anapenda awe na mtoto amezaliwa alafu abaki hivyo hivyo kama alivyozaliwa. Kwa kawaida kabisa ukawa naye, utalia machozi ungetamani asingezaliwa. Anakuwa tu vile vile amelala. Hivi. Ninapita miaka 5, 10, 20. Ndivyo Wakristo wengi walivyo. Sasa shukuru hata huyu amezaliwa sasa. Kuna wengine hata kuzaliwa hawazaliwi. Ndio. Leo tutaona na wiki ijayo tutaona, okay, wiki zinazofuata kulingana na ratiba ya ibada, tutaona hayo yote matatu. Kuzaliwa ambayo inaitwa wokovu, hatua ya kwanza ya leo tunaiona. Tutaona hatua ya pili, ambayo hatua ya pili nadhani tunaivunja kwenye wiki mbili mfululizo, lakini ili kusudi masomo yaeleweke nitaiweka kwenye wiki moja, yani nitaikondensi pamoja. Hatua ya pili inaitwa kukua kiroho, kukulia wokovu. Jina lake jingine kwa lugha ya kibiblia inaitwa sanctification. Ukatengwa, ukawa, yani ukawa maisha yako ya kiroho yanashuhudia kwamba wewe ni mtoto wa kiroho. Hivi mtu anaweza kusema mimi ni mwanaume akiwa bado mfupi na yuko hapa chini na hata ndevu hajaota? Atasema mimi ni mwanaume? Vile vile, ili kusudi uwe mwanaume kiroho, uwe mwanamke kiroho, uwe mtu mzima kiroho, lazima kuna vitu fulani vya kiroho vya ukukua kiroho. Mtoto mdogo wa miaka 2-3, huwezi ukamtuma sehemu ya kilomita 1 atapotea njia. Kwa sababu hana ufahamu wa njia. Lakini mtu mzima anaweza katoka hapa kaenda mwenyewe akafika South Africa karibu. Mungu anataka tuwe na ufahamu wa kiutu uzima kiroho. Kondo ndo kukua kiroho, hatua ya pindo inaitwa sanctification au kutakaswa. Unatakasika. Wewe ngwambie mtu ambaye maisha yake hayana utakaso, huyo mtu hajakuwa kiroho. Huyo mtu hajakuwa kiroho. Leo hii na hatua ya mwisho ambayo tutaiona sasa baada ya wiki ya tatu au baada ya wiki tatu za kuhubiri, itakuwa inaitwa kutukuzwa na Mungu au glorification, kutukuzwa. Hizo ndizo hatua, yani ni wewe mtu ukipitia kwenye hizo njia hii unampendeza Mungu kweli kweli kabisa. Usiishie kuzaliwa, lakini angalau uzaliwa basi. Usiishie kukua peke yake, lazima ufike sehemu fulani uhesabiwe utukufu. Mara nyingi ukisha kuwa na utukufu unakuja mara moja. Hizo hatua tatu ni kiri zote hutokea duniani hapa hapa kwenye maisha, kwenye huu mwili wa nyama unaoharibika. Lakini zitafanya kazi kwa uzuri zaidi kwenye uzima wa milele. Lakini hata hapa duniani zinafanya kazi. Ni kama Yesu Kristo anavyomwambia alimwambia kina Wayahudi fulani walikuwa wanamuuliza maswali. Yohana 10 anasema nimekuja kusudi wawe na uzima na kisha wawe na hoteli. Uzima kweli upo hapa duniani, lakini uzima mkubwa kabisa ni ule wa uzima wa milele. Hizi hatua za kuzaliwa. Kwa mfano mtu anapookolewa ndio kuzaliwa huko. Kweli ataishi duniani, hakuna kitu kipya kabisa kinachobadilika. Ni kwamba tu kapata kiti kwenye uzima wa milele. Yaani matokeo makubwa ya kule kuzaliwa sio hapa hapa duniani, moja kwa moja ni kile kiti cha uzima wa milele. Lakini kazi imefanyikia hapa hapa. Tukio limetokea hapa hapa, lakini inafanya kazi huko mbele. Eh? Hivi ngoja niulize, wewe unapenda kutoa mfano wa mashuleni kwa sababu kuna watoto hapa wengi. Mtu anapokuwa ameajiriwa ofisini kwenye labda yuko ofisi labda ya fedha huko TRA wapi. Ule ujuzi anakuwa aliupatia pale TRA au anakuwa ameupatia shuleni same fulani. Anakuwa aliupatia sehemu lakini anakuja kufanyia kazi huko, si ndio? Huo wokovu tunaosema unaupatia duniani lakini unakuja kufanya kazi kule kwenye uzima wa milele. Eh, na huwezi kaenda kinyume. Kuna wengine anakuambia huku wokovu haupo, utakutana nao huko huko TRA huko wakati wa haipo. Kama huko upatia huku huta ukuta kule. Tusome toka katika kitabu cha Petro wa kwanza. Petro wa kwanza mlango wa kwanza, Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 23. Mstari wanapenda kuitumia sana anapopeleka injili kwa watu. Anapopeleka injili nyumba kwa nyumba. Mstari wa 23 anasema hivi. Petro wa kwanza 1:23 anasema hivi. Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 23. Sema kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili. Petro anafafanua kwa roho wa Mungu definitely. Maana ya yale maneno aliyosema Yesu alipokuwa anasema maana kuzaliwa mara ya pili. Anaifafanua kwamba mmezaliwa aje sasa mara ya pili, ndio Petro anaifafanua sema hivi. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili si kwa mbegu iharibikayo bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima. Mtu anazaliwa mara ya pili sio kwa mbegu za wazazi wake, sio kwa nini, ni kwa neno la Mungu lenye uzima. Kwa neno la Mungu lenye uzima. Leo hii, na sina maana leo kwa maana ya leo, lakini maana kipindiki au maisha ya Ukristo. Watu wana mtu anaweza kaenda kanisani akakaa miaka labda miaka 10. Akiwa mle kanisani ukakuta ni kama nguzo ya lile kanisa. Kabisa, mtu akishakaa miaka 10 hajaondoka, anakuwa ameshakuwa nguzo. Wageni wote wanamwangalia yeye. Kama ni labda ni uongozi, anakwenda kiongozi, anakuta ndio kama nguzo ya lile kanisa. Miaka 10, 15, miaka 5, unakuta anajua vitu vyote, yani ndio msingi wa ile kanisa. Na la kusikitisha kabisa, huyo mtu kakuwa kiroho, yani kama ni kuaje kakuwa. Kwa sababu uwezo kuniambia kwenye miaka 10 anakuwa hajui chochote. Sio mtoto mchanga katika mambo ya Mungu. Lakini la kusikitisha, unakuta yuko kwenye kanisa ambalo hakuwahi kuzaliwa. Huwezi ukaruka kanisa, ukaruka hatua ya kwanza hii. Hii ya pili utadhani umekuwa ndio, lakini unakuwa kwa jinsi ya dini, kwa jinsi ya mamlaka ya, namna ya kuendesha dini, namna ya kuandikisha labda kanisa, yaani vitu kama hivyo namna. Lakini unakuta kiroho yule mtu kama hakuzaliwa, basi hakuwahi hata kukomaa. Mwe mwambie, hivi mtu anaweza akakua bila kula chakula? Na ukuta yuko kwenye kanisa, hata ukimuliza ana miaka 5, 10, kuna kitabu kinaitwa Nahumu, kabla yake kuna nini, baada yake kuna nini, Mungu anafundisha nini ndani ya kitabu cha Nahumu, hajawahi kusikia na hajawahi hata kusikia. Kuna mtu ni mkuu wa dini yao, nafikiri ni dini ya ile ya pale, na nisha kusema hiki kitu, pale Mwenge kuna dini kubwa pale, inaitwa ya wale watu. Mwingira. Mwingira kupeleka injili kwa Mwingira. Sijui na jina gani dini yake, lakini namjua Mwingira. Kuna mtumishi wake, tunaye kupeleka injili hapa katikati mitaa ya Mbezi. Tukafika pale tukawa tunaongea, asema nimeshaokoka na nini. Basi katika tukaona kidogo tu jaribu kuongea je huko amekuwa kweli, labda ameokoka kweli. Ukiona mtu anakuambia ameokoka lakini hajui maneno ya Mungu, tunasema hivi, mpinga Kristo anakuja lini? Kristo kutoka wapi? Tukaona ile swali hajaelewa. Haya, nini maana ya mpinga Kristo? Ya Kristo. Sijui. Ama ni mnakuja na mambo yenu ya dini yenu. Sasa tunategemea sisi tujue kila kitu. Lakini mpinga Kristo ameandikwa kwenye Biblia. Kwa hiyo kweli kwenye dini kakua, kweli ni kiongozi ndio, kweli ni unaweza kukuta ndo anatuza na vitabu vya ile kanisa na nini, ana nyaraka zote, lakini ni dini, lakini hana wokovu wa Mungu, hajaukulia wokovu. Sicho hicho tunachokisema. Tusome katika kitabu cha Marko mlango ule wa 4, Marko 4 tusome mstari wa 3. Marko 4:3, ningeweza kusoma kwenye Mathayo 13, lakini leo nene Marko, soma tayari nimerejelea sana, kusoma nishaifundisha. Marko 4 kuna habari za mbegu zile. Hivi ukipanda mbegu zinabaki vile vile au zinakuwa? Nije ni zote zinakuwa au nyingine zinakufa? Nyingine zinakufa, hebu tuangalie. Mungu anatoa mfano wa mbegu, mbegu zinazaa mimea. Ndio taswira kwamba roho zinazaa. Neno la Mungu linazaa roho za watu. Tusome Marko 4. Marko 4:3 anasema hivi. Marko 4:3 anasema hivi. Ikawa alipokuwa akipanda mbegu, anasema habari za mpanzo. Tuanze mstari wa 2, anasema akafundisha mambo mengi kwa mfano, akamwambia katika mafundisho yake, sikilizeni, tazama mpanzi alitoa kwenda kupanda, ikawa alipokuwa akipanda mbegu nyingine zilianguka kando ya njia, wakaja ndege wakaila. Wewe niulize, hiyo mbegu ilileta chochote cha maana? Sawa. Hapo kuna na Petro ametoka kutuambia kwamba mbegu ni neno la Mungu, ndio linazaa roho za watu, mezaliwa kwa roho kwa jinsi ya neno la Mungu. Kwa hiyo kuna neno limepandwa kwenye roho za watu lakini halikuzaa chochote. Mbegu ambayo ndio shetani amekuja ameliondosha. Halikuzaa. Emtendelee mbele. Mstari wa 5, nyingine ikaanguka penye mwamba pasipo na udongo mwingi. Kulikuwa kuna mwamba chini lakini udongo upo haupo. Upo kidogo, si ndio? Hiyo mbegu unahisi iliota au ukiota? Je, walipokuwa wanaita watu wenye kama ni shamba la mahindi, wenye mahindi yaliyo wenye mashamba ya mahindi, huyo mtu saliingia ndani yake ana shamba la mahindi. Tofauti ni kwamba tu lile shamba halikuzaa kwa sababu halikupata muda wa kukua mpaka kufikia kuzaa kwa sababu mwamba ulikuwa mkubwa. Lakini kuota liliota. Hawa ni wale wa Kristo wanaozaliwa peke yake, lakini hatua zinazoendelea hawaendelee. Wanaishia kuzaliwa mara ya pili, wamehesabiwa katika kundi la kama ni shamba lenye mtu mwenye mashamba ya mahindi na yeye yumo lakini havuni chochote. Kuna Wakristo wengi sana wameokolewa lakini hawazai chochote kwa Mungu. Wewe wambie, kwenda kanisani ukalia ukafanya nini, hujazaa chochote kwa Mungu kabisa. Kitu kinachokumzalia Mungu chochote ni mambo makubwa mawili. Ni pale ambapo Ukristo wako unafanya mtu mwingine pia amjue Kristo, amwamini Kristo. Yaani mbegu inazaa mbegu nyingine. Ndio maana ya kwanza kubwa. Lakini maana ya pili ndogo, kumzalia Kristo ni mbegu ndogo ndogo lakini nazo ni mbegu. Ni kufanya mambo yanayoongeza mapenzi ya Mungu duniani. Kwa mfano, kushindana na dhambi, labda ukao. Yaani kuna namna fulani ukishadhaliwa ukafanya hivyo, labda umevaa vizuri, labda ni aina fulani ya mazao kwa Mungu. Yaani ufalme wa Mungu kwa namna fulani unakuwa umejengwa kwa kiasi fulani. Lakini sio kama ungesema ni shamba lililozaa vizuri, hilo shamba halikuwa limezaa vizuri. Shamba inazaa vizuri ni pale ambapo inaleta mbegu nyingine. Sawa? Hai. Twende kwenye mstari wa 5 pale. Nyingine ikaanguka penye mwamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara ikaota kwa kuwa na udongo haba. Hata jua lilipozuka iliungua kwa kuwa haina mizizi inayo ikanyauka. Unakuwa na shamba limenyauka lakini halipendezi lakini ilipo. Wewe mtu kaokoka. Tatizo la hizi mbegu ni nini? Ni mizizi, si ndio? Kazi ya mizizi ni kufanya nini? Ni kuleta chakula kwenye mmea, ndio sio? Sasa tuulizane. Chakula cha huyu ni Mkristo anayeongelea. Chakula cha Mkristo ni nini? Si neno la Mungu? Yeah. Unakuta mtu hali neno la Mungu. Labda ameokolewa alafu akaenda kwenye kanisa ambapo mizizi iko juu juu, ni kanisani hawali neno. Huyo mtu hata koma lakini aliokolewa. Achana na ile mbegu iliyoanguka njiani ambayo haikuwahi kufika hata kwenye udongo wote ule. Iliishia njiani. Hawa ni wale watu ambao unawapa injili, hawalikiri jina Yesu Kristo, wanaisikia mbegu imeingia lakini inapotea. Mwingine unampa anamkiri Yesu Kristo, anaishia hapo, hata kaa ingie kanisani, akiingia kanisani anaenda kwenye makanisa ya uongo. Anadumalia hapo, hawezi anaendelea hapo, hazai chochote. Tuko tunaongelea mapenzi ya Mungu kwamba mtu akue, azaliwe, akue, amzalie Mungu, zile hatua za Mkristo. Bado niko nasisitiza hii hatua ya kuzaliwa, zaliwa hii. Wiki ijayo tutaongelea hatua ya kukua, ambazo zitakuwa na kugusa kula maneno ya Mungu, kula chakula cha na vile vile hivi mtu akikua akawa anakula peke yake hafanyi kazi, unaniambia kwamba atakuwa na nguvu? Ni pamoja na kufanya kazi ya Mungu. Nipo unaongeza na nguvu. Haishii kula peke yake. Hivi mtu anayekula tu hafanyi chochote, unaweza kuniambia kwamba huyo mtu ni mzima kweli? Bila kufanya kazi ataparalyze. Hiyo ni wiki ijayo. Tuendelee. Mstari ule wa sita. Wa saba. Nyingine ikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikaisonga isizae matunda. Hatua ya tatu, baada ya huyo aliyekuwa akaishia kwenye mwamba tu, mwingine yuko kwenye udongo mzuri, lakini ndani ya udongo mzuri kuna vitu vinamkwaza. Kuna miiba, kuna magugu. Anasema inamchoku, inamzuia kupata hewa. Mimea inakosa hewa, inakosa jua kwa sababu ya magugu. Maanake huyu ndio yule Mkristo ambaye anaweza kuwa kwenye kanisa zuri, anakula vizuri neno la Mungu, lakini dunia imemsonga. Ana asaa zimekuwa nyingi. Huyo naye huwezi kuniambia kwamba amekuwa vizuri. Nikwambie mimea iliyozongwa na magugu na mimea amini na miiba haikui vizuri vile vile. Wewe mwambie, unajukumu wewe Mkristo na mimi kupalilia magugu au vitu vitakavyo kuzuia usile chakula cha neno la Mungu. Usifanye kazi ya Mungu. Ndio anasa hizo. Na anazifafanua, baadaye anakuja kufafanua kule chini, anasema ni mtu ambaye mambo ya dunia yanaenda na msonga songa. Wewe mwambie, okay, twende mbele. Mstari wa 8 anasema nyingine ikaruka penye udongo mzuri, ulio mzuri, zikazaa matunda. Zikazaa matunda. Hapo tunaona mbegu zenye kuzaa matunda ni kundi moja, si ndio? Kundi la kwanza limeanguka njiani. Mbegu ya kundi la kwanza na mbegu. Kundi la pili limeanguka kwenye mamba penye udongo ikaota lakini haikuzaa. Kundi la tatu limeanguka iko kwenye magugu, kwenye shamba zuri lakini lililojaa magugu. Kuna kama mbegu kamoja. Yaani kuna mbegu tatu hapa. Nne extra. Kuna mbegu nne. Ya njiani, ya kwenye mwamba, ya kwenye magugu, hizo tatu, alafu kuna na hii ambayo kwenye shamba zuri ambayo inazaa. Mwambie watu wamzaliao Mungu, kama neno lipano kwa watu wanne, ni mmoja anaweza kumzalia Mungu. Kwa sababu hizi nyingine hazizai. Kwa nini usitamani kwa miongoni mwa hizi chache zinazozaa basi? Mwombe Mungu. Kweli kabisa. Kwa sababu hatuoni, ungeniambia kwamba hii ya kwanza ilizaa na hii, alafu hii haikuzaa, alafu na hii kazaa, ungeniambia zenye kuzaa ndo nyingi. Hii haizai, inakuja kuzaa moja. Maana zenye kuzaa kwa kawaida, Wakristo wenye kumzalia Mungu sio wengi. Biblia inasema waitao ni wengi, teuli ni wachache. Leo hii kuna Wakristo ambaye anataka aende, anakwambia tunasubiri tu, Kristo atakuja, tunamsubiri Bwana wetu, tutatukuzwa pamoja naye na nini na nini. Hii nitahubiri wiki ya mwisho kwenye mfululizo wa masomo haya, lakini somo la kwanza huwa ni kama linajenga msingi wote wa kusudi masomo yataka kuja yaje yanaeleweka na maana gani. Mtuene katika kitabu cha Warumi, najua unaweza kuona chokachoka lakini mimi nachoka. Tuene kwenye Warumi 8:16. Sichoke, mimi nasema na nakusomea hapa. Warumi 8:16 Biblia nasema hivi. Na 17. Sichoke. Warumi 8:16-17 nasema hivi. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi ni watoto wa Mungu. Na kama ni watoto, basi tu warithi. Anasema iwapo sisi ni watoto, hivi mtoto unaweza kuniambia kwamba mtoto wa fulani hana hata rithi chochote kwenye ile nyumba? Ushakuwa mtoto ni mrithi wa ile nyumba. Basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Mrithi mkuu ni Kristo. Tunarithishwa na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate kutukuzwa pamoja naye. Mwambie, watu wanakuambia kwamba hawataki kusikia habari za mateso ya Kristo, kuitesekea chini, kuitolea jasho, wakati mwingine kujitenga na dunia, lakini anataka aje atukuzwe pamoja na Kristo. Anakuambia pana, ili kusudi ufike hatua ya tatu ile ya kutukuzwa na Kristo, lazima uteswe na Kristo. Unaweza kuniambia kwamba sivyo ilivyoandikwa? Nasema naam, tukiteswa pamoja naye tutatukuzwa pamoja naye. Kuna watu waliwahi kumuuliza Yesu, Petro na Yohana na ndugu yao Yakobo. Na mama yao alikuja pia. Wakasema naomba wanangu hao wawili, mmoja akae kwenye mkono wako wa kuume, mwingine mkono wako wa kushoto kwenye utukufu wako, yani kwenye kutukuzwa, anataka watukuzwe. Yesu akasema hamjui mnachokiomba. Yani inaonekana mnadhani kutukuzwa ni kule kukaa tu baadaye mkaenda tu mkaingia mkatukuzwa. Anasema je, mnaweza kunywa kikombe nitakacho kinywa? Yani kwamba kanuni kama tulivyotoka kusema kwamba tukiteswa na Kristo tutatukuzwa pamoja na Kristo. Na yeye anawaambia kanuni hiyo hiyo, anasema je, mko tayari kukinywa kikombe ninachokinywa ili kusudi mpate sababu ya kutukuzwa na mimi? Ndio anawauliza swali. Je, wewe unaweza ukatukuzwa na Kristo kama hukuteswa pamoja na Kristo kulingana na maneno? Hapana, vinena pamoja. Wakamwambia tunaweza. Akasema kukinywa mtakinywa kikombe, lakini habari za kukaa kwenye utukufu atakayepanga ni Baba. Alichotaka kuonyesha ni kwamba tu usio wakati wake wa kupanga wanaotukuzwa. Si yeye sijapanga kulihubiri hilo. Lakini alishalihubiri sehemu nyingine kwamba jamani mkiteswa pamoja nami mtatukuzwa pamoja na mimi. Kwa hiyo unapozaliwa na kuzaliwa katika Kristo Yesu hakuna mateso yanayohusika. Yaani ni kama mtoto anapozaliwa, mtoto anazaliwa hana wajibu wote huo. Yaani kulishwa, kunywesha, kulia, yani anaweza hata akakusumbua tu kwa sababu ni mtoto. Lakini akisha kuwa mkubwa ana jukumu la kuwa sehemu ya yule mzazi. Tukisha kuwa wakubwa katika Kristo tuna jukumu la kufanya kazi pamoja na kuteswa pamoja na Kristo. Ndio Biblia inasema. Hizo ni hatua za mbele zitakapokuwa zinakuja. Nilikuwa nalifafanua hizo. Watu wengine wanataka waitwe kwamba wametukuzwa na Kristo, wametakaswa katika Kristo. Lakini Biblia inasema katika kitabu cha Yohana 17:17 anasema hivi, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Mtu hawe anataka kutakaswa sisi tumeokolewa, sisi ni wacha Mungu, ni wazuri na nini, alafu anakuambia hawataki neno la Mungu. Ndio, hamjawahi kusikia wanafiki wa namna hiyo? Tumeokolewa, sisi ni wateule wa Mungu, ni wasafi na nini. Mwambie kuna kitabu kinaitwa Isaya, mnagombana. Hataki. Hivi unaweza kuwa hutaki maji, hutaki sabuni, alafu unataka kuwa msafi? Ndio hicho. Wewe ngombe ni neno la Mungu linalokusafisha na kukutakasa na kukutia manukato. Sasa Wakristo, kuna Wakristo nifungia hapa, wanataka wazaliwe lakini sio kwa jinsi ya neno la Mungu, wamedanganyika. wanataka watakaswe, watengwe, wao wasafi nje ya neno la Mungu. Napo wamedanganyika. Kuna Wakristo wanataka watukuzwe pamoja na Kristo hatua ya mwisho ya juu nje ya mapenzi ya Mungu, nje ya mateso na Kristo, napo wamedanganyika. Lengo la haya masomo matatu ni kutuambia hatua tunazozipitia na ni namna gani tunazifikia. Hizo. Ajua. Leo linaweza kuonekana ni somo gumu kwa Wakristo. Aya, tuende katika hatua vipengele vifupi vifupi vivi kama viwili vya kufunga. Ni nishaeleza sehemu kubwa somo. Hoja inasema, hoja moja hapo inasema hapa nilikuwa naongelea tu zile hatua za ukuaji, lakini ngoja tuje hii moja ya kuzaliwa. Hoja kwanza inasema bila kuzaliwa kwa Kristo huna urithi, huna nafasi katika uzima wa milele. Bila kuzaliwa katika Kristo huna nafasi mbinguni. Kabisa. Eh? Watu wengi wanajifanya, wanatafuta Mungu, wanatafuta mbingu na nini, lakini wengine wanakuambia hata Kristo hataki kusikia habari zake. Mbingu gani unazitafuta nje ya Kristo? Hazipo. Mtende katika kitabu cha Yohana, sasa leo niende haraka haraka kwa sababu tena kwenye Yohana. Yohana, nani yuko pamoja nami? Mko kwenye kitabu cha Yohana. Yohana moja pale tu. Sikiza maneno mengine jamani, najua ni vigumu sana kuikariri Biblia kaka kichwani ndio. Lakini kuna maneno mengine yanatakiwa ya Kristo moja kwa moja kwenye kichwa chako. Yaani yanakuwa yana ujumbe ambao haujachujwa. Anasema hivi, Yohana 1:12 anasema hivi. Tuanzie 10:12 anasema 12, Yohana 1:12 anasema. Injili ya Yohana 1:12 anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Hivi unakuwa mtoto wa Mungu bila kumpokea Yesu? Lakini mwingine anakuambia yule mwana haramu. Na anatafuta mimi. Mwingine anakuambia anatafuta Maria, Yesu ni kama nyongeza. Mwingine anakuambia ana Ellen White, Yesu ni kama Yesu hana ushirika. Yesu ni peke yake. Anasimama pamoja na uungu wake wa Mungu Baba, maana Roho Mtakatifu. Hivi vitu vingine vya pembeni pembeni Yesu hashirikiani nazo. Anasema hivi, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Kuna watu wengine hawaamini kwamba, yani hata ukiambia kwamba kumwamini Kristo ndio kuzaliwa na kutaka. Lakini Biblia kwanza inasema ni wale tu wanaoamini jina la Yesu. Ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu bali kwa Mungu. Katika kumwamini Yesu. Kwa hiyo tunaona kwamba hatua ya kwanza ya Mkristo ni kuzaliwa kwa Mungu kwa kumpokea Kristo. Naweza nikasema bali wasiompokea hawawezi kuitwa wana wa Mungu. Bali waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Hiyo ndo hatua ya kwanza ya kumpokea Yesu, ndiko kuzaliwa. Nishasema Petro wa kwanza nikaieleza pale. Twende katika kitabu cha tulikuwa kwenye Yohana hii. Twende kwenye Yohana 3:36 anasema hivi. Yohana 3:36 anasema, amwaminie mwana ana uzima wa milele. Asiyemwamini mwana hata ona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Hivi msali kama huu unaweza ukashindwa kuelewa kweli? Kwamba ni mawili. Yaani shetani anaweza kukupa aina tano za vitu, ufanye hiki, fanya hiki, fanya hiki, toa sadaka, fanya hivi, nini, shika nini. Yaani akakwambia vitu 1000, akakwambia ukishakitimiza ndio umeenda kwa Mungu. Mungu anakuambia ni mawili tu. Umwamini Mungu una uzima, umwamini mwana wa Mungu una uzima, ghadhabu inakukalia hukumu na kuangalia. Hapo huo ujumbe ni mwepesi kuelewa. Au ni isome ule msali tena. Amaaminie Mungu, amaaminie mwana, amaaminie Kristo kwa roho nyingine. Ana uzima wa milele, asiyemwamini Kristo hataona uzima. Basi. Na kama tulivyosema, mtu asijidai kwamba anamwamini Kristo na vitu vingine, hapana. Sijaandaa mstari, nimeisema mara nyingi, kusema kwenye sehemu nyingi, Yohana 14:6 anasema mimi njia pekee. Biblia inasema tunaye mpatanishi mmoja tu. Hivi wewe kwambie, tuna rais wangapi Tanzania? Mmoja, si ndio? Akitokea mtu mwingine akajiita rais, kutakuwa na usalama pale? Lazima uwe na huyu mmoja, zamu kwa zamu. Lazima umamini mmoja, Kristo. Yo, kama nina Kristo, lakini nina rais wangu mwingine anaitwa Maria, yuko pembeni kidogo. Wakati Mungu anamweka ndo katikati, Kristo anakaa pembeni. Hapana. Kuna watu wengine hawa jomozi, anakuambia habari za Mungu, anaanza kuambia wokovu, unasikia baada ya kukoti maneno au kunukuu maneno ya Kristo, ananukuu maneno ya Ellen White. Huyo ndo mwenye kuwaokoa huyo. Tena ambayo sio kwenye Biblia. Hicho ni ajabu sana. Mungu hana ushirika. Yuko peke yake. Biblia inasema, jamani mtende katika kitabu cha Waebrania 12:8. Leo naona kama kuna si nimechoka peke yangu. Lakini niendelee. Ebrania 12:8 Biblia inasema hivi. Tunakaribia kumaliza. Ebrania 12:8 anasema hivi. Basi mkiwa hamna kurudiwa ambako ni fungu la wote, ndipo mmekuwa wana wa haramu. Kulingana na neno la Mungu, kuna watu ambao ni watoto wa ile nyumba wa Mungu, lakini ni watoto haramu. Sio halali. Wewe mwambie kuna Wakristo haramu wengi. Ukitaka kuwajua kwamba kuna Wakristo, jamani, ili somo unaweza kuniambia kwamba huyu jamaa yuko anatushambulia? Hapana, kukusomea neno la Mungu na kukuthibitisha njia yako. Hakuna somo lenye upendo kuliko hili neno unaweza kulipata duniani. Ukiyapata mengine ya upendo itakuwa sawa na hili aina hii. Njoo hapa wale watu wote ambao sijui wamehangaika bila wachumba. Ukimwangalia ni kahaba wa barabarani, lakini anatafuta mchumba mzuri kwa Mungu. Njoo tukuombe. Wewe baada ya kumfundisha ache ukahaba. Wewe unakuja kumwekea mikono ili usipate mchumba ndani ya ukahaba wake. Alafu anakuambia ndio upendo huu. Na watu ndio wanapenda. Watadanganyika sana. Lakini wenye hekima watang'aa. Ino hekima hii. Mturudi katika tene kwenye Mathayo 7. Mtu angalia baadhi ya wanaharamu. Yaani huyo mtu ni mtu ambaye anataka kujifanya azaliwe kinyume na mapenzi ya Mungu. Ndipo anasema kwamba kuna hatua za kuzaliwa, kutakaswa na kutukuzwa. Salvation, sanctification, glorification. Hatua tatu. Lakini kuna mwingine unakuta tayari anataka anajihesabia kwamba alishazaliwa kumbe hajazaliwa. Ndio wana haramu wale. Je, hao watu ni wapagani tu? Hapana, wako makanisani. Tuendelee kuwaona hao watu. Mathayo 7:22 anasema. Sehemu nyingine anasema mstari wa kwanza 21 sema, si kila mtu anayeambia Bwana Bwana, yani si kila mtu anayekwambia nimeokoka, si kila mtu anayekwambia kwamba mimi mtoto wa Kristo ndo Bwana wangu ndo Mungu wangu, si kila mtu anayeambia Bwana Bwana, maana kama huyo anataka kuambia kwamba kuna watu ambao ni wanaharamu, si ndio anachotaka kusema hapa? Anasema kuna wanaharamu walio kwa makanisa lakini hawakwahi kuokoka. Anakwambia hivi, si kila mtu anayeambia Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Tushasema maana ya mapenzi ya Baba ya kwanza kabisa ni watu wote wakolewe. Anaendelea mstari wa 22. Wengi wataniambia, je, ni wachache ni wengi? Wengi. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina lako kufanya miujiza mingi, tulifufua wafu wengi? Mstari wa 23. Ndipo nitawaambia dhahiri, ninyi ni wanaharamu, sikuwahesabu, siwajui. Lazima sikuwajua. Kama ndio kundi la wanaharamu tutoa kwa kwenye kitabu cha Waebrania. Hawa watu hawakuzaliwa na mbegu halali ya uzima kwa milele ya neno la Mungu. Wamezaliwa kwenye makanisa yao, wamepelekwa mle labda na mjomba zao, wamepelekwa labda na mume wake, wamepelekwa mle labda ni mtoto wa mchungaji pale na nini, lakini hakuwahi kulikiri jina la Yesu Kristo. Analitamka kwa mdomo tu, Bwana Bwana Bwana Bwana. Hao watu wanamtamka na Yesu Bwana Bwana Bwana, anasema si watu wananiambia Bwana Bwana. Biblia inasema katika kitabu cha Efeso, tutafungua pale. Okay, twende nilitaka kufikiri Waefeso niliozoea kuhubiri. Ngoja ni Waefeso nyingine. Na songa mbele sio mbali sana nitakuwa nakaribia kumaliza. Waefeso 2:1. Tuona kuna watu wana haramu. Bwana sio cheo kizuri kuwa mwana haramu. Bwana wewe mwana haramu duniani lakini sio mwana haramu mbele za Kristo. Msikiliza Waefeso 2:1 nasema. Waefeso 2:1 nasema. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ulimwengu huu na kwa kufuata mfalme wa uweza wa anga roho yule, sikiliza mstari nilikuwa na utafutana huyo. Roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Wakati Mungu anasema kuna wana wa Mungu, kuna wana wa nini? Kuna wana wa kuasi. Ukisikia mtu yuko kwenye kundi la wana wa kuasi, kwa sehemu kubwa ni mwana wa shetani. Lakini anaweza kumaanisha tu ni mwana wa dunia, hajahesabiwa kama mwana wa Mungu. Kwa hiyo hayumo kwenye mtiririko wa kutukuzwa na Mungu. Je, kuna wana wa Mungu hawapo? Uwa kuna wana wa Mungu hawapo? Je, kuna wana wa kuasi? Kuna kanisa litakwambia kuna watakuja kukuhubiri kabisa kama kuna wana wa kuasi. Hawataki kuambia. Lakini Kristo anasema. Huyu mtu kama ni kujihesabia, anajihesabia ni mwana, ile ni mwana wa uasi. Hawa ni ukoo wa shetani. Lakini anawafafanua zaidi. Mathayo 23:9. Usichoke. Mathayo 23:9. Tene pale. Biblia sema wala tusome 10:15, tuache 9, tuende Mathayo 23:15 nasema hivi. Ole wenu waandishi mafarisayo wanafiki, hao ni watu wa dini. Kwa kuwa mnazunguka katika bahari na nchi kavu ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu, huko ndo kumfanya kama kumpeleka kwa Mungu, ndio wanavyodhani. Anasema na akisha kufanyika mnamfanya kuwa mwana wa jehanamu mara mbili kuliko ninyi wenyewe. Tumetoka kusema kuna wana wa Mungu. Bali wote waliompokea Kristo aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Ndio hao waliaminio jina lake. Tunaona kuna wana wa kuasi. Lakini tunaona kuna watu wengine anasema ni wana wa jehanamu. Unaweza kuniambia hili ni kundi moja au watu wako kanisani au wako kanisani? Wako kanisani. Lakini ni wana wa Kristo, ni wana wa uzima wa milele, ni wana wa jehanamu. Wewe mwambie mtu akifikia hatua ya kuwa mwana wa jehanamu, huyo kimsingi kuna kwake ni kama hapo. Kwa sababu kwamba anakuwa ameshalishwa imani za upotovu. Maneno magumu kidogo. Maneno magumu kidogo. Kusoma katika kitabu cha Galatia. Twende kwenye Galatia. Tukitoka Galatia twende Matendo ya Mitume. Ruka kidogo mpaka Galatia afu turudi Matendo. Usichoke, nimebakiza mistari michache sana. Galatia 2:4 anasema hivi. Galatia mlango wa 2 mstari wa 4 anasema hivi. Bali Galatia 2:4 anasema bali kwa ajili ya ndugu za uongo waliojiingiza kwa asili, ambao waliingia kwa asili ili kupeleleza uhuru wetu tulio nao katika Kristo. Biblia inasema tunapozaliwa katika Yesu Kristo tunakuwa ndugu. Lakini Paulo anasema wakati anafanya kazi kuwa kuna ndugu wa uongo. Alichotaka kuambia ni kwamba hawa ni wana haramu. Kwa nje wanaonekana ni wa Mungu, ni wameokolewa, wanafanya nini, lakini sio ndugu wa kweli, ndugu fake. Hilo ni swala kubwa hilo. Mtuone katika kitabu cha Matendo ya Mitume 15. Paulo alikutana na watu wa namna hiyo, mwambie Paulo alikutana nao, na sisi na wewe Mkristo kama kweli ukisimama katika kweli utakutana na watu wa namna hiyo. 15:1 nasema hivi. Matendo ya Mitume 15, tutasoma mstari wa kwanza Alafu tusome na mstari wa 24 tu tutatoka imetosha hiyo mimi. Matendo ya Mitume 15:1 anasema wakashuka watu kutoka Uyahudi wakawafundisha wale ndugu. Unaposikia ndugu ni watu waliozaliwa kwa Kristo. Wakawafundisha wale ndugu, yani hao watu wanakuja ni waongo. Wakawafundisha ndugu wale ndugu ya kuwa msipotahiriwa kama desturi za ya Musa hamwezi kuokoka. Hawa ni wahubiri wa uongo. Wanafundisha matendo, wanafundisha wokovu wa kwa njia ya matendo mazuri, kwa njia ya kutahiriwa na kadhalika. Lakini ngoja tuwafanue zaidi hapa neno la msingi na nataka kusema ni ndugu. Yaani watu ambao wanajiita ndugu katika Kristo. Mstari wa 24 anasema hivi. Kwa kuwa tumesikia kwamba watu waliotoka kwetu wamewasumbua kwa maneno yao wakipotosha roho zenu ambao sisi hatukuwaagiza. Yaani kuna watu wametoka Yerusalemu, wanaenda kwenye kanisa la Antiokia, wanaanza kuhubiri injili ya uongo kwamba watu wasipotahiriwa hawawezi kuona ufalme hata wakolewa. Akina Petro wanawatumia ujumbe, anasema kuna watu walitoka wanajifanya ni ndugu. Tumesikia wanawadanganya, wanawapotosha. Mjitenge nao. Hatukuwatuma hao. Sio sisi tuliwatuma. Hatukuwahi kuhubiri injili ya namna hii. Injili za namna hiyo leo zinafundishwa. Lengo la msari kama huu ni nini? Lengo la msari kuonyesha kwamba kuna ndugu wa uongo. Wanakuambia wameokolewa, wamezaliwa katika ukoo wa Kristo, lakini hawakuzaliwa katika ukoo wa Kristo. Wanaweza wakakupotosha wewe, na wewe mwenyewe unaweza kuwa uko humo, kafikiri na wewe umezaliwa, jitafakari, unaweza kujikuta ukuzaliwa. Je, uliwahi kumwamini Yesu Kristo ukarikiri jina? Je, kuamini, umeacha kuamini vitu vingine, umeacha kuamini matendo? Yako tena matendo mazuri ili kusudi upate thawabu, lakini sio kusudi uweze kwenda kwenye uzima wa milele. Haicho hakipo kitu cha namna hiyo. Hoja ya pili na ya mwisho inasema mtu huzaliwa mara mbili tu. Mara ya kwanza unazaliwa kwenye mwili, na mara ya pili unazaliwa kwenye roho. Hapo ndo unakuwa umetimia. Ya mwili haina swala, kwa sababu ni natural, ni automatic, unazaliwa kimwili au basi ukuzaliwa. Lakini ukishazaliwa unatakiwa sasa uwe na wakati wa pili wa kuzaliwa mara ya pili. Leo hii kuna watu wanakuambia kwenye makanisa kwamba umemwamini Yesu, umo kwenye dini, lakini ukifanya makosa ukawa hukutubu, alafu kifo kikakukuta kabla hujaenda kutubu kwa padri, kwa mfano, unapotea, unaenda motoni. Sasa kule, kama Biblia imeshasema kwamba unapozaliwa unakuwa umehesabiwa haki katika uzima wa milele. Sasa hii lazima ya kwenda kwa padri kila wakati ili kusudi uweze kupata uzima wa milele. Unakuwa ndo umezaliwa mara moja yake. Ni zaidi. Lakini Biblia inasema unazaliwa mara. Yesu alisema kuna kilichozaliwa kwa roho na kilichozaliwa kwa mwili na kilichozaliwa kwa roho. Biblia inasema katika kitabu cha Leo joto limepanda au unasikia vibaya? Yohana 5:24. Nimeshasikia hizo habari, nabidi nikimbizane tumalize. Yohana 5:24 anasema hivi. Amini amini nawaambia, yeye alisikia neno langu, hiyo ndio kuzaliwa huko, na kumwamini yeye aliyenituma ana uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amepita. Hicho kitu kina unaweza kuniambia kwamba anaendelea kupita pita au akishafanyika imefanyika mara moja? Amepita. Ameingia uzimani. Huyu anayekwambia kwamba nimeokolewa, niko kwenye dini yangu na nini na nini, anakwambia hivyo, lakini hatumii neno kuokolewa, nina dini yangu na nini, ninaomba neema sina nini, lakini lazima nikifa bila kutoka kwenye mimi nakuachia. Ikitokea mtu akatoka kwa padri kutubu alafu akakutana labda na gari ikamgonga, hawatalia sana, wataona kama amebahatisha, kwa sababu amekutana akiwa msafi, yuko tayari kwenda mbinguni. Ndio imani yao. Lakini sicho Biblia inachosema kuanzia mwanzo mpaka ufunuo. Bali na je, padri hapa amesema habari za mwanadamu kuhusika kwenye huyu mtu kuhesabiwa kwenye uzima wa milele kutoka kwenye hukumu? Hapana, ni habari ya kuamini Yesu Kristo. Nimetoa padri kwa sababu ndo maarufu, lakini ni imani mengi. kama utoi zaka. Kana yeye kuna watu wanakuambia kwamba unapotoa zaka ndipo una uhakika kwamba unaenda mbinguni. Hushiki sabato. Hufanyi vitu gani? Yaani vitu vingi vingi vingi. Wewe kwambi hiyo dini itawapotosha watu mpaka kwenye jehanamu ya moto. Ndio ilivyo. Wengine wanabatizwa mara tatu, mara nne. Hata ukibatizwa mara sifuri. Kama unamwamini Yesu Kristo, ubatizo na kumwamini Yesu Kristo sio kitu kimoja. Batizo ni kukulia wokovu, ndio utakaso, ni taswira kwamba unaoshwa lakini unaishi yale maisha ya ubatizo. Na ni jambo jingine kabisa, sio wokovu. Hemsome kutoka katika kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wa 5. Yohana wa kwanza 5. Mimi nitamaliza muda sio mrefu. Alafu tutapumzika muda wa kutosha tu. Yohana 5:11 anasema hivi. Yohana wa kwanza 5:11 anasema hivi. Sikiliza maneno mazito. Mstari jana huwa naujua lakini jana nilipokuwa naandaa si jana siku sukari. Ulinipa kutafakari maneno ya Mungu sana. Mstari wa 11 anasema, na huu ndio ushuhuda. Ushuhuda ni kile ambacho kimethibitishwa. Ya kwamba akisema na huu ndio ushuhuda, unaweza kusema na huu ndio uthibitisho. Ya kwamba Mungu alitupa uzima wa muda mfupi tu, ndicho kilichoandikwa? Hapana, wa milele. Hivi mtu ambaye anategemea kwamba unaenda kwa padri kila baada ya siku ngapi ndio unapata uzima na nini? Huo ni uzima wa milele au ni uzima wa muda? Kwa ni kumpinga Mungu. Kiniambia mtu ni mpinga Kristo kwa jinsi hiyo, sitakatanda kubaliana na wewe. Anasema hivi, na huu ndio ushuhuda. Ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu umo katika sadaka yako. Ndicho kilichoandikwa. Anasema umo katika mwanae. Uko katika Kristo, hauko katika Helen White, hauko katika nani mwanadamu, uko katika Kristo. Umo katika mwanae. Mwambie njia za Mungu ni nyepesi kuzielewa. Angekuwa amesema huu uzima bwana huko humu huko na kule, sasa ungekuwa njia hivi niende huko. Hapana, Mungu akaweka sehemu hii moja tu. Moja tu. Mwambie matendo yameweka uzima katika vitu 1000 ngapi. Hivi idadi ya matendo mazuri ni ngapi? Na ukumbuke wanakwambia matendo mazuri, lakini hawataka kusema matendo mabaya wanayofanya, ambayo nayo ingekuwa ni kinyume chao. Anasema yeye aliye na mwana anao uzima. Huo ni mstari wa 12. Asiye naye mwana wa Mungu hana uzima. Hivi huu mstari unahitaji kufafanuliwa. Ukiwa na Kristo, umemwamini Kristo, una uzima. Aliye na mwana lakini akawa hafanyi kitubio, hana uzima. Haya, ni kwa hivyo. Zima mtu anazaliwa mara moja katika mwili, anazaliwa mara moja katika roho, baada ya hapo anakuwa, lakini huwezi kuniambia anakaa anazaliwa mara nyingi. Yohana 10:28. Yohana 10:28. Bado tu nitakuwa nimemaliza, msichoke tu. Bora maliza. Yohana 10 mlango wa 10 wa Yohana mstari wa 28 anasema hivi. Nami nawapa uzima wa muda tu. Nicho kilichoandikwa? Hapana. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe. Wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Sehemu nyingine Paulo anasema wala malaika, wala madhambi zetu, wala uzima, wala chochote, hakuna kitu chenye uwezo wa kututenga na Kristo. Ndio maneno haya. Warumi mlango wa 8. Anaendelea mstari ule wa 29. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote. Unajua tunaingia katika Kristo, lakini kimsingi eventually tunakuwa tunafika kwa Baba. Ni umo. Kwa hiyo wakati tunasema Kristo ili kusudi, kwa sababu ndio rahisi kumfafanua, ameonekana na watu na Biblia imemsema na watu wakamwona. Lakini kimsingi tunapokuwa katika Kristo tuko katika Baba. Anasema Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Yaani unapokuwa katika Kristo uko kwenye mkono wa Baba Jehova. Anasema mimi na Baba yangu tuko umoja. Yaani huwezi kutofautisha. Lakini watu wengine wanasema yule ni mwana haramu, lakini tunamwamini Kristo. Tunamwamini Mungu Jehova pekee, Mungu Baba. Ala, nakwambia. sio kweli. Leo nimeamua niwakomoe mkae mpaka Zaburi ya 89. Sasa huu ndio mwisho. Ukisikia nimesoma baada ya Zaburi ya 89 ukataya. Lakini nasoma mstari wa mwisho. Zaburi ya 89 mstari wa 3 na 4 na wa 30 na 30. Zaburi ya 89 anasema hivi. Mstari wa 3 anasema fadhili za Bwana, tuanze mstari wa 3 anasema nimefanya agano na mteule wangu. Nimemwapia Daudi mtumishi wangu. Mungu anaenda kwa kiapo. Mstari wa 4, wazao wako, hapo ni wazao wa Kristo, watu walio mzaliwa katika Kristo. Nitawafanya imara kwa muda mfupi mfupi, ndio hivyo, milele. Nitakijenga kiti chako cha enzi hata milele. Mungu anapoongelea uzima wa milele au wokovu, muda wote anaweka maneno milele milele milele. Yaani ili kusudi tu usifikiri ni vitu vitakwenda leo na kesho. Bwana anasema wazao wako nitawafanya imara milele, nitakijenga kiti chako cha enzi hata milele. Mstari wa 30 sura hiyo hiyo anasema wanawe, ikitoka anakwambia sasa, je, ukifanya dhambi, je, Mungu anaeleza. Ukifanya dhambi Mungu anafanya hivi. Sikiliza mstari wa 30. Wanawe Daudi, wanawe Kristo, watu walioamini wa Kristo, wakiacha sheria yangu, wasiende katika hukumu zangu, wakiziharifu amri zangu, wasiashike maagizo yangu. Hao ndio watu wanaotenda dhambi. Waende wakabatizwe tena, ndio kimeandikwa. Waende wakafanye kitubio, ndicho kimeandikwa. Hapana, anasema wakiziharifu amri zangu, wasiashike maagizo yangu, basi nitawarudi. Kuwarudi ni kuwachapa kwa makosa yao kwa fimbo. Sehemu nyingine anasema kwa fimbo ya wanadamu, na uovu wao kwa mapigo. Lakini sikiliza neno, lakini fadhili zangu, wokovu wangu, sitamondolea yeye, wala sitafanya uaminifu wangu kuwa uongo. Yani kwamba fadhili nilizosema kwa Daudi na uzao wake kwa Kristo, siwezi nikazibadilisha. Wokovu nisha utangaza, ni wa milele, watanikosea ni wachape, ni wanyang'anya baraka, ni waletee ugonjwa, nifanye nini, lakini roho zao ziko salama milele. Ndicho kilichoandikwa. Huko ndiko kuzaliwa mara ya pili. Hatua itakapokutana sehemu inayokuja, tutajifunza kutakaswa katika miili sasa. Hatua kwanza ni kuzaliwa kiroho, hatua pili ni utakaso wa kimwili. Hatua ya tatu tutaiona baada ya Baba, mimi nakushukuru kwa ajili ya neno hili. Tumeshia hapa Mungu, asante kutufundisha hili. Naomba baraka zako zikatawanyike na watu wako na kila mmoja wetu. Mungu tukushukuru katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuombe tutakapokea. Amen.